Day. Ja, aanstonds in Dr. Kelder Nicole heb ik het over onze toenemende obsessie risicoloos te willen leven. En stel de vraag hoeveel vrijheid veiligheid eigenlijk waard is. Over veiligheid gesproken, we vinken even het wapentuig van Poetin af. Heeft de Oekraïne een kans als het echt knokken wordt daar? En we trekken een fractievoorzitter uit zijn congres en duiken met een jonge dokter in Cicero. Dat er nog zowat in nieuwstijdingen. U bezorgt Jan van der Putten. Op het Museumplein in Amsterdam is een manifestatie bezig tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. De organisatoren willen onder meer dat de nieuwe zedenwet sneller wordt ingevoerd. Daarmee worden alle vormen van onvrijwillige seks strafbaar. Nu moet er voor een veroordeling sprake zijn van dwang, bedreiging of geweld. Er zijn in Amsterdam honderden mensen op de been, zag de organisator vanaf het podium. Van harte welkom allemaal. Wat fantastisch dat jullie hier allemaal zijn. En nu al in zulke grote aantallen. Geweldig. Waar bent u hier vandaag? Ik ben hier om te zorgen dat vrouwen die nee zeggen ook nee krijgen. En als het misgaat, dat ze steun krijgen. Want op dit moment, letterlijk op dit moment, elke dag, elk uur, worden er kinderen misbruikt. Worden er volwassenen onjuist bejegend. Dat zijn geen incidenten, dat zijn structurele dingen, problemen in de samenleving. En dat moet gewoon anders. Er zijn verschillende manieren om dat te doen. Politiek is er één van, actievoer is er één van, maar ook aan jezelf werken. En dingen afleuren, vooral als man zijnde. Erkennen dat we onderdeel zijn van een hele giftige cultuur. Dat helpt denk ik ook. Wat zijn we blij. We staan nu samen. Hoe belangrijk is dit, dat we samen er staan? Ik merk wel dat ik soms te weinig steun geef aan anderen in mijn omgeving die dat misschien meemaken. Ik word zo geraakt nu. Het is echt fantastisch. Waarom bent u hier vandaag? Omdat ik zelf 6 zussen heb en een aantal nichtjes en een aantal neefjes die ik hoop dat die eigenlijk opgroeien in een generatie waarbij dit niet meer nodig is. Ik heb net zelf gehuild achter omdat dit mij zo raakt dat we hier met z'n allen staan. Als je ziet hoeveel mensen ook nog de verantwoordelijkheid bij het slachtoffer leggen door ook te zeggen van je moet niet daar fietsen of dat soort dingen. Of misschien stellen ze zich aan of dat soort dingen. Dat hoor je toch nog echt veel te vaak. Jee, we hebben dit gewoon geflikt om hier te staan voor jullie. Voor alle andere slachtoffers die ook hier niet aanwezig zullen zijn omdat ze hier niet durven te zijn. Ik geloof niet dat alle mannen eikels zijn, maar ik weet gewoon uit ervaring dat wel de meeste vrouwen hele vervelende ervaringen hebben. Zeker als er alcohol in het spel is. Ik wil er zijn voor die slachtoffers, ik wil er zijn voor jullie. We moeten niet meer wegkijken met z'n allen, er moet iets veranderen. Nu en niet morgen. De bijdrage vanaf het Museumplein in Amsterdam van verslaggever Roel Pauw. In Italië lijkt toch de zittende president Mattarella aan te blijven. Althans, de partijen hebben hem dat zojuist gevraagd. En ja, zeg dan maar eens nee, correspondent Helene Daans in Rome. Waarom hebben ze hem dat nu zo nadrukkelijk gevraagd? Ja, het zat er al een tijdje aan te komen dat dit een optie zou zijn, doorgaan met de huidige president. Die verkiezingen voor de president, dat zijn parlementariërs die de president kiezen. Dat is al 6 dagen bezig. 6 dagen worden er namen voorgesteld, namen afgebrand. Wordt er geconcludeerd dat de partijen het niet eens worden. En de politieke crisis, die loerde hier om de hoek. De partijen misgunden elkaar alles bij die verkiezingen, leek het. En vanmiddag is dan heet van de naald eigenlijk het nieuws gekomen dat ze het uiteindelijk toch over één ding eens zijn geworden. Namelijk doorgaan met de huidige president. En dat kun je eigenlijk wel zien als een zwaktebod. Want er lagen heel wat namen op tafel. Maar de politieke oneenigheid was te groot. Die Mattarella zei eerder van ja, ik heb helemaal geen zin in nog eens een keer 7 jaar. Nee, dat had hij precies. Dat is ook, daarom is het ook een zwaktebod. De man is 80, hij is al 7 jaar president geweest. Hij had de afgelopen week, hij heeft een nieuw appartement gehuurd. Hij had foto's van zijn verhuisdozen op Twitter gezet. Alles maar om te voorkomen dat hij die volgende 7 jaar moest doen. En het is dus ook echt met het schaamrood op de wangen dat de partijen die dit nu overeen zijn gekomen hem straks om 3 uur onder ogen zullen komen en hem zullen vragen: wil je ons alsjeblieft helpen? Wil je toch onze president blijven? Ja, en wie wordt het nou niet? Draghi? Nee, Draghi was inderdaad aan het begin van de week, leek hij de gedoodverfde kandidaat voor deze functie. Iemand met een internationaal profiel, met heel veel ervaring die boven de partijen staat. Maar wat we hebben gezien is dat in die 6 dagen crisis, politieke crisis die ontstond, dat er heel veel vrees bestond dat als Draghi zou aftreden als premier en president zou worden, dat die regering zou vallen zonder iemand, zo'n sterk figuur als hij, om de leiding te nemen. En Draghi werd dus steeds noodzakelijker zijn aanblijven als premier. Vandaar dus dat ze bij Mattarella uitkomen. Wat wel een mogelijkheid is, wat we in het verleden hebben gezien, is dat Mattarella bijvoorbeeld een aantal jaar president wordt en dat Draghi het dan na zijn premierschap eventueel overneemt. Dat ligt nu niet op tafel, maar technisch gezien zou het kunnen. Ja, wat bewijst dit nou allemaal? Dat Italië nog steeds ontzettend verdeeld is? Ja, dat de Italiaanse politiek eerst en vooral heel ingewikkeld is. En dat het een zootje is van partijen die elkaar dingen misgunnen. Die hun eigen belangen voorop zetten, hun eigen politieke belangen boven het staatsbelang. Commentatoren hier op de Italiaanse televisie die spreken ook echt van een blamage, van een schande eigenlijk. Dat het zover moet komen dat je een 80-jarige man die niet wil vraagt om toch aan te blijven als president. Gewoon omdat je er zelf niet uitkomt. Maar goed, Mattarella heeft al 7 jaar zijn carrière aan dit, en veel langer eigenlijk, aan dit land gegeven. En de verwachting is ook dat hij daarmee zal doorgaan. Dat hij ja zal zeggen, maar het is een blamage. Het is niet anders te noemen. Correspondent Helene Daans in Rome. De actievoerders in het Sterrenbos bij Born mogen worden bevoorraad. Ze hadden bij de burgemeester van Sittard Geleen geklaagd dat de politie geen eten en drinken wilde doorlaten. Zo'n 20 actievoerders klommen gisteren in de bomen om te verhinderen dat VDL Netcar die bomen kapt. 29 mensen die vandaag China zijn binnengekomen voor de Olympische Winterspelen hebben positief getest op corona. Onder de besmette mensen zijn 19 atleten of andere teamleden. En daarnaast zijn er ook 7 besmettingen gevonden onder mensen die zich al bevonden in de Olympische bubbel. Aan de Nationale Tuinvogeltelling doen dit week einde zo'n 250.000 mensen mee, verwacht de vogelbescherming. De organisatie roept mensen op vooral uit te kijken naar de merel. Het aantal merels blijft maar dalen en het is een raadsel waarom. Het NOS-journaal. NPO Radio 5 zwaait vanmiddag Tineke de Nooi uit. Na ruim 60 jaar op de radio neemt ze officieel afscheid met een uitzending vanuit Instituut Beeld en Geluid. Jurre Bosman, directeur NPO Audio, sprak haar in het begin van de uitzending toe. Lieve Tineke, je bent een voorbeeld voor heel veel andere mensen in dit vak. Dat je als vrouw tussen al die grote mannetjes overeind bent gebleven. Dat je jezelf bent gebleven, dat je autonoom bent als maker. Dat is een inspiratie voor heel veel andere makers. Hierom en om al het andere dat je hebt gedaan voor de radio wil ik je buitengewoon hartelijk bedanken als directeur van de NPO, namens de hele publieke omroep, maar vooral als liefhebber van radio en als bewonderaar van jou als talent en maker. En laat ik maar zeggen, ik ga je missen. We gaan je allemaal missen. Het gaat je goed. Dank je wel, Tineke. Tineke is nu 80. In de jaren 50 was ze al te horen bij de AVRO. Begin jaren 60 begon ze bij zeezender Radio Veronica. En later maakte ze ook tal van programma's voor televisie. Die speciale uitzending op NPO Radio 5 duurt tot 4 uur vanmiddag. De Thaise regering heeft een strand in het oosten van het land uitgeroepen tot rampgebied vanwege een olielek. In de buurt van het eiland Koh Samet was dinsdag een gat ontstaan in een oliepijpleiding, waardoor 160.000 liter olie in zee terechtkwam. De angst is dat die olie aanspoelt op het toeristeneiland Koh Samet, zegt correspondent Mustafa Margadi. Het is nog niet op het eiland Koh Samet terechtgekomen. Daar kijken ze nog steeds met angst en beven naar die enorme olievlek die inmiddels 5 keer zo groot is als het eiland zelf. Maar het lijkt erop dat de olie mogelijk Koh Samet niet gaat bereiken. Men hoopt daar vooral op, want in 2013 hebben ze dat alles meegemaakt en het kostte jaren voordat het allemaal opgeruimd kon worden. Dus men hoopt dat het de goede kant op gaat, die olie. Want anders moeten ook zij weer, net nadat ze er opgekrabbeld zijn van die ramp in 2013, opnieuw jaren besteden om die olie van hun stranden weg te halen. Volgens de Thaise marine ligt een klein deel van de olie op het strand. De meeste olie drijft nog op het water. De Australian Open is bij de vrouwen gewonnen door Ashleigh Barty. De Australische nummer 1 van de wereld versloeg de Amerikaanse Danielle Collins in 2 sets, zag commentator Marcella Mesker.

Hierin aangeschoven, professor dokter ingenieur Mark Voskuil, hoogleraar wapen- en luchtvaartsystemen bij de Nederlandse Defensieacademie te Den Helder. En dokter Gerben Bakker, onderzoeker aan de Erasmus Universiteit en filosofie docent aan de Haagse Hogeschool. Ik begin even met jou, Gerben. We hebben van de week natuurlijk persconferentie gehad. Tussen Kuipers en Rutte natuurlijk. Engeland en Denemarken die zijn eigenlijk al helemaal open. En onze persconferentie stond eigenlijk helemaal in het kader van alles kan misgaan alsnog. Ja. Angst. Angst. En ik denk dat we nog heel erg in de kramp zitten van het crisismanagement. Terwijl het volgens mij belangrijk is om op een gegeven moment ook de uitweg te gaan zoeken daaruit. Omicron blijkt toch mee te vallen als het gaat om de ziekenhuisopnames. Ja. En je ziet bij andere landen dat de weg naar buiten en uit de crisis wel is ingezet, heel duidelijk. En wij blijven nog heel erg toch wel in een soort van beheersingsdrang. Hè? Dus, ja, misschien ook omdat we eerder wat geblunderd hadden, te laat dichtgingen en zo, te laat naar lockdowns gingen. Als die al nodig waren, dan worden we, maar er is nog eindeloze discussie over. Is dit typisch Nederlands, denk je? Want ik dacht dat Denemarken zit juist heel dicht bij ons in cultureel opzicht en allerlei opzichten. Ja, Denemarken ken ik zelf niet goed. Maar ik denk dat als je het bijvoorbeeld vergelijkt met het Verenigd Koninkrijk, daar hebben ze bijvoorbeeld voor gekozen om veel minder politiek te laten afhangen van crisismanagement teams. Ja. En ik denk dat het een heel belangrijk punt is. Ik denk dat dat de regering heel erg stellig heeft geluisterd naar crisismanagers. Mm, het OMT is ook makkelijk, hè? Kun je ook verantwoordelijkheid afschuiven. Kan je, precies. Hè? Dat heeft te maken met afrekencultuur. Hè? Politici zijn natuurlijk bang om op het moment dat het fout gaat, dat zij worden aangekeken op het moment dat er slachtoffers vallen. Ja. Maar en dan vergt het ook moed, hè, denk ik, om als politicus te zeggen van nou, we gaan niet alleen maar onze oor te luisteren leggen bij de crisismanagers, maar we gaan politiek bedrijven. Okay, we gaan straks praten over risico als een soort obsessie van de westerse wereld. Alles is maakbaar, alles moet gecontroleerd worden. En dan vooral, vanuit filosofisch standpunt, wat lever je dan in aan vrijheden? Ja. En goed, ik verheug me op dat gesprek. Mark Voskuil, een ander gesprek waar ik me zeer op verheug is wapensystemen. Ja, ik behoor tot die categorie freaks die op YouTube al die filmpjes zitten kijken. Als een F-35 een MiG-29 tegenkomt, wat gebeurt er dan? En daar heb jij je vak van gemaakt. Ben je ook zo kinderachtig? Ja, eigenlijk wel, sinds ik heel klein ben. Ja, want jij zit nu in Den Helder. Je hebt natuurlijk een Delftse achtergrond. Je hebt nog stage gelopen bij Boeing, noem maar op. Maar je zit helemaal, vooral in helikopters, vliegende systemen. Daar komt het wel op aan in de moderne oorlog, hè? Ja, dat is essentieel. Als je een groot conflict, als je dan wil winnen, dan is het heel belangrijk dat je luchtoverwicht hebt. Ja. En dat die grondtroepen vrijelijk kunnen bewegen met luchtsteun in de rug. Ja. We gaan het niet hebben over strategie. Zal Poetin op de Krim aanvallen? Of zal die, dat weet ook helemaal niemand. Dat is allemaal, maar wel puur op hoe goed zijn die spullen van die Russen. En wat kan Oekraïne en eventueel de NATO daartegen inbrengen? Ook op dronegebied, cyber, noem maar op. Andere korte vraag. Las een bericht dat er een F-35 is neergestort van de Amerikaan. Die is eigenlijk van een vliegtuigschip in de Zuid-Chinese Zee afgevallen. Een beetje stom. Nu is er een enorme strijd gaan, althans een race tegen de klok van de Chinezen en de Amerikanen wie het eerste bij dat ding op de bodem is in de Vrije Zee. Stel die Chinezen kunnen die F-35 opvissen. Weten ze dan alles? Ja, kijk, die F-35, misschien goed om te noemen, is een vijfde generatie jachtvliegtuig. Dus dat betekent dat hij stealth is, oftewel moeilijk te observeren met radar. En hij kan ook genetwerkt optreden, dus samen met andere vliegtuigen is hij gelinkt, als het ware. En als je zo'n toestel opvist, ja, dan kan je toch best wel wat technologieën achterhalen. Ja? Bijvoorbeeld de materialen die in de huid van het toestel zitten, om te kijken hoe is die stealth-technologie. Dat niet gewoon allemaal uit? Die dingen, ze staan gewoon op Leeuwarden, je ziet ze. Kunnen ze dat niet al lang zien en ze bespioneren ons aan alle kanten? Nou ja, kijk, je kan die toestellen natuurlijk, er zijn genoeg foto's van. Dus de hele geometrie hebben ze mooi in kaart. En dat speelt ook mee in dat hele stealth-verhaal. Maar als je echt kijkt naar die coatings of de interne structuur van dat toestel, ja, dat is niet bekend. En die toestellen worden toch wel zwaar beveiligd. Spannend. Nou, ik ben heel benieuwd. We gaan er straks even verder over praten. Alvorens al dit belangrijks aftrappen. Eerst. Hyper de hype, hoera! Nou jongens, ik mag niet meer mopperen over de euro van het Centraal Planbureau. Ik zeg altijd, die euro, moet dat nou? Maar want Nederland profiteert het meeste van de vrije handel in de Europese Unie. Structureel, al dus een rapport van het CPB, 3,1% per jaar, dat is zeer fors. En dat in de maand dat wij 20 jaar euro vieren. Ja, het geld is niet heel erg mooi, maar toch, we doen er al 20 jaar aan. Luister maar. Ik vind het net een beetje kinderspeelgeld, als ik eerlijk moet zeggen. Ja? Ja, ik heb, de munten heb ik ook al. Een winkeltje heb, weet je wel, zo'n kinderspeelwinkeltje. Ja, dat was dus 20 jaar geleden toen geïntroduceerd. We hadden zo'n mooi geld van Oxenaar en Drupstemmen. Dat mocht niet meer, hè? Dus nu de euro. Groeiende invloed van de EU natuurlijk. Wij moeten ook een beetje jubelen natuurlijk als we euro's uit Brussel krijgen. Dan hadden we dat corona-herstelfonds. Er zou maar liefst 672,5 miljard uitgedeeld gaan worden. Of teruggedeeld worden aan de lidstaten natuurlijk. Waarvan Nederland 6 miljard zou kunnen opeisen. Inmiddels blijkt dat, laatste nieuws, een miljard minder te worden. We grijpen ernaast. En bovendien zijn die andere 5 miljarden, die zijn al verdeeld voordat er überhaupt een Kamerdebat over is geweest. Dus laten wij even bellen met Laurens Das, een fractievoorzitter van Volt, een pro-Europese partij in onze Tweede Kamer, nieuw gezicht. Je hebt samen met Senna Matoug, als ik het goed zeg, van GroenLinks, Kamervragen gesteld over deze toestand. Laurens, ben je daar? Ja, zeker. Goedendag. Ja, en je breekt even uit je congres nu, hè? Dus je hebt een congres met de partij. Dus ik kom net uit een paneldiscussie rennen. Onder andere met onze Europarlementariër Damien Boeselager, die ook met het Europa, met corona-herstelfonds natuurlijk bezig is geweest. Ja. En ja, wij zijn als Nederland het enige land van alle landen die nog geen plan heeft ingediend. Ja. En we zijn daar al een jaar bezig om de kabinet op aan te dringen van maak dat plan. Doe dat ook samen met gemeentes en met provincies, met allerlei organisaties om te zorgen dat we daar echt een goed plan neerzetten. Ja. Dat die investeringen rechtvaardigt. En nu lezen we weer dat het allemaal heel ondoorzichtig gaat. Dat het vooral al vergeven is toch, Laurens? Dat geldt eigenlijk al, de allemaal lobbygroepen zijn er al mee vandoor. Precies, dat het kabinet wel met lobbyisten aan de gang is gegaan om te kijken hoe die miljarden besteed moeten worden. Mm-hmm. Maar dus niet met de Kamer en met de gemeentes en provincies, waar het juist vandaan moet komen. Ja. Ja, en dat is onbegrijpelijk dat op deze manier gaat. En het zijn natuurlijk behoorlijke bedragen, hè? En die bedragen moeten goed uitgegeven worden. En dat moet dan ook op een democratische manier gebeuren. Ja, want even, heb jij ook een idee, meteen even los van of het democratisch of niet is gaan, maar dat ook de verkeerde zakken ingaat straks, dat er weer een landbouwlobby of een asfaltlobby of iemand mee gaat hollen? Nou ja, daar zit natuurlijk een zorg, absoluut. Maar om heel eerlijk te zijn, ik heb nog totaal geen inzicht in wat de plannen gaan zijn. Nee. En daar zit mijn grote probleem. En we zijn ook al vrij laat met het indienen van de plannen. Vrij laat? We zijn de laatste ongeveer. Of is Bulgarije weer als enige nog later? Nee. We zijn het enige land die het nog steeds niet hebben ingediend. En daar staan ook hervormingen tegenover. Daar heeft Nederland zich heel hard voor gemaakt. En terecht. Want het is het Recovery and Resilience Fund. Hè. Ja. De economieën moeten ook weerbaar worden gemaakt. Andere landen zijn daarmee van start. En wij als Nederland zetten onszelf toch wel een beetje te schande hier dat we daar nog niet mee aan de slag zijn. Ja, ja. En het merkwaardige is, de regering heeft een beetje gesust. Had gezegd van, we komen nog wel met een plan. Den Haag peilt uit van de plan. Je hoeft geen ladekast open te trekken of er donderen weer allemaal verstofte plannen uit. Waarom is het zo moeilijk om een plan te maken? Ja, dat begrijp ik dus ook niet. Waarom dat zo moeilijk is, zeker ook omdat de Kamer meerdere keren heeft aangegeven dat te willen, daarvan op de hoogte te willen zijn, het debat daarover te willen voeren. Ja. En het is ook een unieke kans, dit fonds. Er wordt meer dan 250 miljard in Europa wordt er geïnvesteerd om de klimaattransitie te kunnen maken. In elektrische laadpalen, in het isoleren van huizen. Ik bedoel, mensen profiteren daar ook gewoon van. Ja. Hè? Zeker nu die energieprijzen zo hoog zijn, zou het toch fijn zijn als we snel die huizen gaan isoleren. Ja. Dus er liggen heel veel kansen. Het is volstrekt ondoorzichtig wat het kabinet nu op dit moment met de plannen aan het doen is. Wat is de deadline? Daar maak ik me zorgen over. Wanneer moet dit binnen zijn? Wat is de Brusselse deadline? Ik geloof in juni moet alles rond zijn. Ja, ja. Dus dan moet het er helemaal doorheen zijn. Dus in april moet het plan ingeleverd worden. Maar het interessante aan Jort, kijk, hier gaat het nu over het corona-herstelfonds. Maar we hebben natuurlijk ook in het regeerakkoord die hele grote fondsen gezien. Mm-hmm. Ja, daar moeten we dadelijk niet hetzelfde mee gaan krijgen, dat alleen maar lobbyisten daar toegang toe hebben. Die 25 miljard of zo, wat is het? Ja. Precies. Die twee. Dus dit is niet een hele goede voorbode daarvoor. En laten we hier met elkaar scherp op zijn. We hebben de vragen over gesteld. Ja. En we zullen het kabinet hier achter de broek aan blijven zitten. Andere kwestie, even Volt. Partijcongres, nu jonge partij. Er zit veel enthousiasme omheen. In hoeveel plaatsen gaan jullie meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen straks in maart? Ja, zeker. Dus enorm veel enthousiasme. We zijn flink gegroeid en we gaan in 10 steden gaan we meedoen. Ja. Dus Enschede, Amsterdam, Maastricht, Den Bosch, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Arnhem, Delft. Dus er zijn een hoop steden waar je straks sowieso natuurlijk de studentensteden waar jullie sterk staan. Oké, dus dat is een eerste stap en daar heb je genoeg kader om daar kandidaten voor te vinden. Ja, dat was een van de voorwaarden. Hè. Dus we hebben gezegd van oké, alle teams die mogen in principe meedoen als ze dat willen. Maar daar zitten wel wat voorwaarden aan, namelijk een goed bestuur, een goed programma en goede kandidaten. Want ja, we willen natuurlijk wel met een sterke lijst dan ook de campagne in. Ja, goed. En was het nou niet stiekem ook wel aardig geweest als je ook nog een minister in dat kabinet had gehad? Dat je D66 een beetje kon helpen? Kijk, er zijn altijd dingen waar je nog naartoe moet werken. En dat lijkt me een hele mooie om over een paar jaar... Om even over te dromen. Meerdere ministers te gaan leveren. Oké, nou, Laurens, veel succes en plezier met je congres. Ja, dank. Hoi, hoi. Dr. Kelder & Co. En dat was Laurens Dassen van Volt. Ik ga doorpraten met professor, dokter, ingenieur Mark Voskuil, hoogleraar Wapen- en Luchtvaartsystemen bij de Nederlandse Defensieacademie. Dat bestaat, zit in Den Helder bij de marine. Opleidingsonderdeel dus van Defensie. Wij gaan het hebben over wat daar aan die Russisch-Oekraïnse grens gaande is. En vooral echt op militair wapengebied. Je bent primair gespecialiseerd in vliegend spul, helikopters eigenlijk het meest, hè? Ja, klopt, zeker. Ja, vindt de ouderwetse ding zo'n helikopter? Moet je ermee? Nou, voor een onderzoeker is een helikopter eigenlijk het leukste ding wat er is in de luchtvaart. Omdat ja, die dingen die zijn heel complex, mechanisch. Ja. Luchtstroming om me heen is heel moeilijk. Ook het meest uit de lucht relatief, hè? Ja, ze zijn vrij onveilig. Ja, de ontwikkeling loopt eigenlijk een jaar of 40 achter op de gewone luchtvaart. Dus er is nog veel meer te doen. En we gaan er nog veel grotere ontwikkelingen zien dan we nu in de... Ja, in de... Want de traditionele, om dat even af te kaarten, die traditionele helikopters zoals we die kennen, zo'n ding, dat gaat helemaal anders eruit. Het wordt een soort, we hebben nu drones, dat is eigenlijk een soort helikopter zonder vent erin. Ja, het grotere verschil daarmee is dat zijn propellertjes die sneller en langzamer kunnen draaien, die elektrisch worden aangedreven. Maar de volgende generatie helikopters, ja, die gaat eigenlijk kleine vleugels krijgen, ja. Duwpropellers. Dus die kunnen dan... Ja, vele malen sneller vliegen dan ze nu kunnen. Zit ergens tussen een vliegtuig dan en een ouderwetse heli in, ja. Ja. Oké, we gaan naar die Russen toe. Poetin heeft natuurlijk veel manschappen, die hebben die Russen altijd gehad. Het lijkt altijd wel stoer, al die MIGs en die... Nou ja, hoe heet het, al die straalvliegtuigen? Sukhois. Die Sukhois zien er prachtig uit. Zijn ze goed? Ja, het zijn zeker hele capabele toestellen. Maar die MIGs en Sukhois waar je naar refereert, dat zijn meer de vierde generatie jachtvliegtuigen. En die generatie geeft eigenlijk aan wat voor technologieën er allemaal in zitten. Dat is eigenlijk technologie van 10, 20, 30 jaar geleden misschien wel. Ja, ja, dus die F-35 die wij hebben en ook de F-22 van de Amerikanen, dat is weer een generatie verder. Dan zou ik zeggen, kansloos verhaal met die Russische troep. Nou, kijk, we zijn echt wel een stap verder daarin. Tegelijkertijd zijn de Russen ook bezig om een vijfde generatie jachtvliegtuig te ontwikkelen. Ja. Die hebben ze ook al. Maar die hebben best wel wat technische tegenslagen gehad. En hebben ze dat politiek... zelf ontwikkeld of hebben ze dat gewoon eerlijk gestolen met Amerika? Nou ja, ze hebben dat is altijd de vraag natuurlijk. Maar ze hebben het zelf ontwikkeld, ook in samenwerking met India. Maar ze hebben best wel wat budgettaire en economische politieke tegenslagen gehad. Dus de verwachting is dat ze pas rond 2025 zo'n toestel operationeel hebben. En het is ook echt de vraag of die technisch op hetzelfde niveau ligt. Ja, nou dat zien we dan wel weer. Maar nu even, situatie daar. Veel mensen op de grond, veel tanks heeft Poetin natuurlijk. Hij heeft die vliegtuigen. Wat kan hij beginnen en wat is dan het antwoord van Oekraïne en misschien op de achtergrond ook de NATO? Hoe zie jij dit? Ja, nou, ten opzichte van Oekraïne heeft hij natuurlijk veel meer materieel en ook toch wel wat hoogwaardiger materieel. Hè, de luchtmacht van Oekraïne is voornamelijk gebaseerd op wat de Sovjet-Unie vroeger... Op de oude MIGs, ja. Ja. Maar goed, als je de NAVO en Rusland tegenover elkaar zet... We weten prima welke wapensystemen beide partijen hebben. En ik denk, het moeilijk is alleen in te schatten... met name de nieuwere systemen. Mm. Hoe goed zijn die nou eigenlijk en hoeveel hebben ze er? Ik heb jou nu uitgenodigd als hoogleraar om dit gewoon even te vertellen. Ja. Hoe goed is het? Ja, nou, ik denk dat als je kijkt naar die F-35... dat zijn zeker betere toestellen dan de Russen hebben. Tegelijkertijd zijn de Russen best wel ver met hun luchtverdedigingssystemen. Dus ik zei net al... Raketjes om de F-35 eruit te schieten, bedoel je? Ja, ja, dus er staan radars op de grond, commandovoertuigen, raketten... om zo'n toestel te onderscheppen. En die blijven ze continu doorontwikkelen. En dat is een kat-en-muisspel. Nou, zo goed. Het enige wat ze onderschept hebben was de MH17, volgens mij. Maar schieten ze ook eens een straaljager uit de lucht, ja? Nou, misschien een aardig voorbeeld. Ik ben heel cynisch aan het doen nu, maar ik wil gewoon weten, zijn ze goed genoeg? Dat is een beetje de vraag, maar misschien als we terugkijken naar Joegoslavië... Toen is er een F-117, een stealthvliegtuig, neergehaald door een luchtdoelraket. Ja. Dus dat geeft al wel aan dat als je weet waar je moet kijken en waar je naar aan het zoeken bent, dat het niet onmogelijk is. Dat is al 20 jaar geleden, 15 jaar geleden zelfs. Ja. Nou hadden ze daar spotters op de grond en wisten ze een beetje wat de vliegroutes waren. Dus ze waren voorbereid. Maar die radarsystemen worden steeds beter in het kijken naar dit soort toestellen. Dus dat is wel de vraag. Ik hoorde ook dat ze zulke snelle raketten tegenwoordig hebben, die Russen. Daar is eigenlijk niks tegen beginnen. Een soort supersonische... Dan doe je denk ik op hypersonen. Nou, hypersonisch, dus nog sneller dan supersonisch. Ja. Ja, de afgelopen jaren zijn er best wel wat nieuwsberichten naar buiten gekomen dat de Russen, maar ook de Chinezen, hypersonen wapens aan het testen zijn. En dat zijn wapens. Hypersoon betekent eigenlijk dat je meer dan 5 keer de geluidssnelheid gaat. Dus die gaan enorm hard. Die vliegen door de atmosfeer. Er zijn ook types die eerst de ruimte in worden gelanceerd en dan terugglijden naar aarde. En die systemen die kunnen manoeuvreren. Dus ze gaan heel hard en ze kunnen manoeuvreren. En die twee factoren samen maakt dat het heel lastig is om die dingen die kun je niet, ook niet met shields en zo. Die hebt van die Iron Domes. De Amerikanen hebben natuurlijk een wapenschild, denken ze. Maar dat heeft eigenlijk, dat is lek. Daar kom je doorheen. Het is moeilijk. Het is moeilijk. Kijk, het ligt er een beetje aan waar zo'n wapen precies vandaan komt. En of ze het aanzien komen. Maar dat zullen ze niet op Oekraïne inzetten. Dat is gewoon te dichtbij. Die wapens hoeven niet per se een hele... Die kunnen gewoon een explosieve lading hebben en gericht zijn op een schip of een installatie op de grond. Dus die kunnen ze best inzetten. Als ze daar hebben, dat weet ik natuurlijk niet. Dat weet je niet. Nou, natuurlijk niet. Ik hoop van wel. Je zit in Den Helder. Ja. Moet je toch weten? Nou, kijk, wij houden ons echt bezig met wat voor systemen zijn er nou eigenlijk. Ja, wat kunnen ze? Wat zit er aan te komen? Maar die strategie op de grond en wat hebben ze daar? Ja, dat weet jij niet precies. Dan lees je vaak... Poetin zal het eerst op een slimmere manier aanpakken, cyber. Dus eigenlijk een digitale oorlog. Hij schakelt de computertjes uit. Hoe ziet dat eruit? Want je had een paar weken geleden al zo'n bericht... Dat er al problemen waren met communicatie in de Oekraïne. Dat een aantal systemen waren ze gehackt of zo? Ik weet het eigenlijk niet. Ja, er kan eigenlijk van alles gebeuren. Dus binnen de krijgsmacht heb je het over het lucht, het land, het zeedomein. En tegenwoordig ook ruimte en het cyberdomein. En cyber, dat is eigenlijk al de hele ICT-infrastructuur. Mm-hmm. Alle computers. Nou, daarnaast is er ook nog zoiets als elektronische oorlogsvoering. Dat wordt eigenlijk in al die domeinen uitgevoerd. Nou, zowel het cyberdomein als die elektronische oorlogsvoering. Ja, dat is een heel belangrijk integraal onderdeel van een modern conflict. Maar grof gezegd, als ze aan ons internetsysteem, als ze gewoon aan ons communicatiesysteem zitten, dan leggen ze toch gewoon alles plat? Ja, dat zou kunnen. Maar tegelijkertijd is er bijvoorbeeld... Defensie heeft ook zijn eigen cybercommando. Ja. Dus de NAVO en bondgenoten die proberen dat te verdedigen. En dat kan natuurlijk ook weer offensief gebruikt worden. Mm-hmm. Dus het is... Je probeert je eigen spullen zo goed mogelijk te verdedigen. Ja. Tegelijkertijd kunnen die landen ook gewoon zelf aanvallen. Mm. En uiteindelijk draait het om dat hele kat-en-muisspel. En hetzelfde met die elektronische oorlogsvoering. Het gaat in zo'n conflict om informatiedominantie, zal ik maar zeggen. Ja. Dus je moet weten, waar zijn al je eigen eenheden? Wat zijn hun posities? Mm. Nou, de tegenstander probeert dat te verstoren. Maar je wil ook weten waar zij zijn. En je probeert hun informatie te verstoren. Maar ik probeer even die situatie in Oekraïne voor te stellen. Oekraïners zijn natuurlijk nu voor hun doen tot het tanden bewapend zit in de loopgraven klaar. Dat is best wel conventioneel. Maar er zitten op de achtergrond, al in de Baltische Republiek, Oost-Zee, noem op, zitten die NAVO-troepen. NAVO is natuurlijk in de buurt. Hè. Wij sturen 2 F-35's in een squadron, neem ik aan, naar Bulgarije toe. Dus die zitten eigenlijk een eentje verder mee te kijken. Wat kunnen die doen? Kijk, wij hebben natuurlijk gezegd als NATO, wij gaan niet aanvallen. Dat sowieso niet. We gaan niet eens onder... Want Oekraïne is niet lid van de NAVO. Dus we hebben geen artikel 5 verplichting daar. Dus wat kunnen wij doen zonder zelf af te schieten? Ja, die F-35's die zijn er inderdaad heen gestuurd. Het zijn er 2 plus een reservetoestel. Het is ongeveer de hele luchtmacht, hè, geloof ik. Dat is wel iets meer dan dat. Maar 2 F-35's, dat klinkt weinig. Maar je moet je wel voorstellen, er gaan ongeveer 90 militairen mee. Dus je hebt onderhoudsmensen, gevechtsleiding, luchtverkeersleiding, de beveiliging op de grond. Tuurlijk. Dus het is meer dan dat. En ze zijn onderdeel van die hele NAVO presence, zal ik maar zeggen. En die bewaken daar het luchtruim. Dus als er een onbekend toestel binnenkomt... Nou, dan worden ze aangeroepen om dat te gaan onderscheppen. Ja. En te achterhalen wat dan de intenties van dat toestel zijn. Maar ze zijn dus voornamelijk daar nu op dit moment voor de gaan ze erheen voor verdediging. Het is meer een symbool, lijkt mij, toch? Ja, het is een soort van... Ik zie er nog geen raketten onder een Nederlandse F-35 uitvliegen naar de Rus. Nou, je ziet ze er sowieso niet onder hangen, want ze zitten erin. Hè, die stealth. Heel goed. Dus, ze zijn daar op dit moment voor bewaking van het NAVO-luchtruim. Ja. Ja. Ja. Maar wat kan die... Kijk, die NAVO kan niet actief in die oorlog participeren. Maar ze willen natuurlijk wel Oekraïne helpen. Dus de Engelsen hebben bijvoorbeeld allemaal spullen gestuurd. Wat hebben ze gedaan? Klopt. Ik geloof luchtdoelraketten en zo. Ja. Wat kan die NATO nou doen zonder echt zelf in een oorlog te belanden... en toch sterk helpen, behalve leuke persberichten uitsturen... dat we aan de Oekraïnse kant... Ja, nou, op dit moment is het inderdaad voornamelijk wapenleveranties. Dus bijvoorbeeld Turkije heeft niet lang geleden veel bewapende drones verkocht. Mm-hmm. En die worden al ingezet in die Donetsk-regio, als ik het goed uitspreek. In het zuiden daar, ja. Ja, dus antitankwapens van de Britten. Dus er wordt heel veel ondersteuning. Waarom zouden we er überhaupt maar nog heen gaan met vliegtuigen? En mensen, we sturen gewoon drones? Nou ja, uiteindelijk, kijk, de oorlogsvoering is wel heel erg aan het veranderen. Je ziet veel meer een gebruik van drones. Ook van die onbemande kamikaze-drones. Die zijn er ook, hè? Ja. Die kan je gewoon online bestellen. Dat niet, maar bijvoorbeeld voor een terroristische groepering... Met een paar opgeleide ingenieurs... Is het nu best goed mogelijk om kleine drones... een paar meter spanwijdte op te krijgen. Handgranaatje eronder. Explosieven erin, je hebt mooie camera's erop... en je kan ze zo op een doel afsturen. Dat is freaky, hè? Dat is best een significante dreiging... Yeah. Omdat die dingen zo goedkoop zijn. Dus je kan er heel veel aanschaffen. En dat zet je tegenover een apparaat, een luchtverdediging... met hele dure luchtdoelwapens. Mm-hmm. Dus economisch gezien is dat al heel dreigend. En daar worden ook al in het Midden-Oosten... hele vervelende aanvallen mee uitgevoerd. Ja. En in het conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan is dat hele conflict ook al anders geworden. Vanwege de inzet van al die onbemande... Nederland heeft een paar drones gekocht, heel groot in dit geval, hè? Ja. Maar die kunnen dan heel veel, behalve schieten. Handig. Nou, in principe het type... We hebben wel camera's, hoor. We kunnen wel kijken wat er aan de hand is. Het type drone wat we hebben aangeschaft... Wat is dit voor defensie? Jullie zijn toch opgeleid om te schieten? Toch niet alleen maar om foto's te maken? Dan ga ik wel zelf foto's maken. Ja, het belangrijkste, die Reaper waar we het nu over hebben... groot toestel, hè, 20 meter spanwijdte... kan meer dan 2 in de lucht hangen. Ja. Die is daar vooral voor information, surveillance en reconnaissance. Ik zie je ook alleen met de pesten. En dat is ook nodig. Ja. Maar, en ze kunnen eventueel, als de Tweede Kamer het dan in een aparte sessie goed vindt... nog bewapend worden. Ja, er is een aparte procedure. Er zitten hardpoints onder, zogezegd. Ja. Daar hang je die wapens onder. En de andere landen, zoals Engeland en Amerika... die hebben wel bewapende Reapers. Ja. Mark, wees eerlijk. Eigenlijk hoop je natuurlijk op een conflict. Want dan kun je dat spul in actie zien. Nou, ik hoop niet per se op een conflict. Nee, dan zie je toch wat er gebeurt, daar leer je wat van. Je bent beter van. Nou ja, we proberen continu te leren. Maar in principe, ik denk dat iedereen die bij Defensie werkt... toch uiteindelijk wel de insteek heeft dat vrede en veiligheid... dat is ons hogere doel. We willen geen dooi. Iedereen die een oorlog ooit heeft meegemaakt... waar dan ook zegt altijd, doe maar niet. Geen goed idee. Dus ik dank je zeer, professor dokter ingenieur Mark Voskuil... verbonden aan de Nederlandse Defensie Academie te Den Helder. Dan nu, vers wetenschappelijk talent in de rubriek. De jonge dokter. Daar staat ze. Dokter Leanne Jansen, proefschrift over Cicero geschreven. Iedereen natuurlijk wel bekend. We kunnen ook zeggen, dat weten we allemaal al, maar zullen we het toch even over hebben. 26 januari 2022, dus recent afgestudeerd, een paar dagen geleden. Laten we eens beginnen met, als je aan Cicero denkt in Nederland... in politieke verhoudingen, was natuurlijk ook een politicus... dan hoor je altijd meteen de woorden van een groot denker in Nederlandse politiek. Laten we hem eens even zijn maiden speech horen. Quo usque tandem factionem cartellum et officiorum magina patientia nostra ab utitur. Ja, en toen werd de Kamervoorzitter een beetje onrustig. Dit was natuurlijk dokter Thierry Baudet. Waarom wordt Cicero zo vaak door politici aangehaald en gebruikt en misschien wel misbruikt? Ja, dat is een heel goede vraag. Dat is natuurlijk een van de vragen waar wij als klassici en oudheidkundigen ons ook mee bezighouden. Hè? Wat voor nut en wat voor effect zien we nog van dit soort figuren uit de oudheid? En het verschilt denk ik ook een beetje per publiek spreker, per persoon. Over het algemeen zou je zeggen, Cicero is toch wel de grootste redenaar uit de oudheid. Dat weet iedereen. Hè? We leren ook allemaal, tenminste iedereen die naar het gymnasium gaat, die leest speeches iedereen, van Cicero. Ja. Ja, dat is niet iedereen. Daar ben ik me van bewust. Maar wel bij dit programma, behalve ik. Sorry. Maar dus het is in die zin een soort autoriteitsargument. Je laat zien van, nou, ik ken mijn klassiekers en Cicero die wist het eigenlijk allemaal al. Hè? Dus als we zijn woorden gebruiken, dan geef je een soort extra cachet aan je eigen woorden. Mm-hmm. In dit geval denk ik, omdat dokter Baudet natuurlijk zelf zich erop laat voorstaan dat hij een intellectueel is, iemand die een soort intellectuele elite aan de macht wil hebben ook. Dat in dit geval Cicero voor hem ook een mooi voorbeeld is, omdat Cicero ook zo'n intellectueel in de politiek was. Zijn de oratorische vaardigheden van Cicero staan geloof ik buiten discussie. Maar als politicus was hij niet zeer succesvol. Dat ligt er een beetje aan hoe je het bekijkt. Hij is inderdaad een controversiële figuur. Dus over het algemeen wordt aangenomen dat toen hij consul was, dus echt, dan ben je de hoogste leider van de Romeinse politiek, van de Senaat, dat zijn hoogtepunt is geweest. Hij heeft toen ook een heel bloedige opstand neergeslagen. Helemaal zonder wapens, hè, want hij was geen militaire man. Dat is een leuke overgang van het thema waar we net over hebben gepraat. Maar daarna verliest hij zichzelf eigenlijk een beetje in zijn eigen ambities. Ja. En komen zijn persoonlijke belangen te veel naar voren. En dat vinden de Romeinen lastig. Want als leider moet je eigenlijk niet te veel laten zien dat je grote ambities hebt voor jezelf. Nou, hij was natuurlijk een groot verdediger van de Republiek. En daarna komt natuurlijk het keizer en Caesar en Augustus, noem maar op. Dus dat, als politicus begrijp ik vooral een opportunistisch ingesteld iemand. Ja. Pragmatisch. Pragmatisch, opportunist. Ja, je kunt hem ook een opportunist noemen, maar wie was er in die tijd geen opportunist? Caesar was ook een opportunist. Augustus was ook een opportunist. Misschien is iedere politicus dat wel. Ja. Wat moeten wij nu eigenlijk, waarom zou iedere politicus zich nu nog in Cicero moeten verdiepen? Wat leren we nog van hem, zeg jij? Ja, dat is natuurlijk, dat is wel een moeilijke vraag hoor. Ik denk ook niet dat dat voor iedereen hetzelfde is. Ik heb geen algemene lessen die op iedereen toepasbaar zijn of zo. Ik ben ook geen politicoloog natuurlijk. Maar wat je wel ziet, wat heel goed werkt voor Cicero's eigen promotieprogramma, is het verband dat hij legt tussen zichzelf en de Republiek. Mm-hmm. Dus in alle publieke redes die hij hield, maakte hij heel duidelijk dat hij zich identificeerde met de staat, hè, en dat hij ook heel sterk in dienst stond van de staat. Ja. Of je dat gelooft, is natuurlijk een tweede. Maar je ziet wel dat een volk geneigd is om een leider die zich opstelt als een soort beschermheer van de stad en van de staat. Mm-hmm. Dat wel goed werkt. Okay. Dan, je hebt je nu jarenlang in Cicero verdiept. De grootste oratorische talent van de klassieke tijd, van de oudheid. Wie na nu? Wie is de volgende die je gaat onderzoeken? Nou ja, ik ben wel. Waar ik me dus in het algemeen ook meer mee bezighoud, is hoe historische figuren zichzelf de geschiedenis inschrijven. Hè? Dus Cicero is daar één figuur van. Veel bewaard van natuurlijk, ja. En er is heel veel bewaard van, ja, zeker. Ik heb mij ook een beetje bezig gehouden met Cato de Jongere. Dat is nog zo'n spannende figuur uit die late republiek, die zichzelf vermoordde, die dus zelfmoord pleegde omdat hij niet onder Caesar wilde dienen. Ja, bij Cicero werd dat voor hem gedaan. Precies, zijn hoofd werd voor hem afgehakt. Ja, precies. Wat ik graag zou willen in de toekomst is inderdaad een wat groter project waarin ik ook misschien wat langere lijnen kan leggen. Dus van de oudheid tot de renaissance breder ingezet. Ja. Heel veel succes. Dan zeggen wij dit programma, dat zou je toch waarderen. Hora est. Dr. Kelder & Co. Met Jort Kelder. Ik ga door met dokter Gerben Bakker, docent aan de Haagse Hogeschool, promoveerde op het gebied van veiligheid en ethiek aan de Erasmus Universiteit. Schrijver van de boeken Ethiek en Veiligheid en Over Politieke Correctheid. Binnenkort verschijnt het boek Dansen met Hydra over de gevaren van onze fixatie op veiligheid. Laten we het daar eens over hebben. Hydra, waarom Hydra? De Hydra is een mythische wezen wat Hercules heeft verslagen. Blijf even in de oudheid, wat goed. Ja. Ja. En elke keer als Hercules er een kop afsloeg, groeiden er twee weer terug. Mm-hmm. En het symboliseert dus eigenlijk de oneindige strijd die we aan het voeren zijn tegen het gevaar. Ja. Een grappig detail is overigens dat Hercules bij het verslaan van Hydra ook de uitvinder was van het mondkapje. Want de Hydra had ook een giftige adem. En dus heeft hij onder andere besloten om een stukje stof voor zijn mond te doen. En zie hier zijn wij van de oudheid in één stap in het ruwe heden. Want we gaan het hebben over die fixatie op veiligheid. Vertel. Ja, ik ben al inmiddels een aantal jaren geleden begonnen met het onderzoek naar veiligheidsbegeerten. En toen speelde natuurlijk corona nog helemaal niet. Ik was toen eigenlijk nog veel meer bezig met onze antiterreurpolitiek. Want dat was toen op dat moment veel meer. Ja. Wat ook al aangeeft dat je altijd weer naar een nieuwe crisis verhuist. Dus ik ben benieuwd wat er nu weer zo meteen op de rol staat. Mm. Het blijft altijd een relevant vakgebied in dat opzicht. En ik wilde eigenlijk vooral onderzoeken waarom wij toch altijd zo'n knieval maken voor de maakbaarheid. En ik heb dat een smalle veiligheidsbegeerte genoemd. Dus dat wij voornamelijk geneigd zijn om in onze blik op veiligheid vooral naar de controle, directe controle, toe te willen. En ik wilde uitvinden hoe dat kwam. En ik wilde daar ook een ander ideaal tegenover stellen. En dat heb ik aan de hand van de filosofie van Hannah Arendt gedaan. Hannah Arendt kennen wij natuurlijk allemaal van de banaliteit van het kwaad, natuurlijk het verhaal over de Holocaust. Wat heeft zij hier aan het risicoverhaal toegevoegd? Het korte antwoord is dat zij eigenlijk een heel ander vrijheidsbeeld vooruitschuift. Plat gezegd hebben wij natuurlijk wij koppelen veiligheid op een negatieve manier aan vrijheid. Dat heeft te maken met het oude sociale contract. Ja. Ooit natuurlijk in het begin ingezet door Thomas Hobbes. Ja. En van daaruit hebben we heel erg het idee dat op het moment dat wij door de staat onze veiligheid gewaarborgd wordt, dat we dan vooral vervolgens ook vrijheid zien als het kunnen uitleven van onszelf. Ja. Dus even plat gezegd, het is fijn als de overheid zorgt dat we geen risico's lopen, want dan kunnen we lekker Netflixen en allemaal leuke dingen jij doen. Jij vindt ook dat in het coronabeleid, dat is eigenlijk beleid geweest, laat ons nou maar even de zaakje regelen, dan kunnen jullie lekker Netflixen. Nou, ik denk wel dat er een duidelijke teneur is dat wij ook de overheid heel erg zijn gaan zien als risicomanager van onszelf. En we spreken ook alle politici er altijd bijna in persoon op aan. Als er iemand doodgaat, is het hun schuld. Ja, en ik denk dat Hannah Arendt heeft duidelijk gemaakt dat politiek daar helemaal niet om draait. Ja. En dat is denk ik de wijze les die ik uit haar denken heb gehaald. Ik begrijp dat Hannah Arendt eigenlijk die angst wilde vervangen door durf. Er zou meer durf nodig zijn. Dat is precies wat je dus niet. Ja, Rutte zegt nu natuurlijk op persconferentie, we durven heel veel dat we nu iets opengooien. Nou, misschien vanuit zijn perspectief is dat waar. Maar hoe zie jij dat? Ja, durf, eigenlijk heeft zij het zelf heel vaak over moed. En moed is eigenlijk voor haar de moed tot engagement. Dus zij verbreedt eigenlijk het beeld over de menselijke conditie. Van we zijn niet. Angst definieert ons niet, om het zo maar even te zeggen. Ja. Maar wij worden gedefinieerd door dat we dingen ondernemen, dingen kunnen beginnen. Ja. En in dat begin hebben we altijd ook een moment van riskeren. Mm-hmm. En als we dat als het ware weg zouden schrijven, dan zouden we onszelf ook, en dan mankeren we ook onze menselijke conditie. Ja, toch, als je nou even gewoon concreet voetje op de vloer in Nederland. We hebben meer startende bedrijven de laatste 10, 20 jaar gehad dan ooit. Dat is een zekere mate van risico. Tenzij je papi alles betaalt, maar er wordt een zeker risico genomen. Tegelijkertijd hebben we een overheid die een soort maakbaarheid predikt en belooft. Nou is de overheid, dat zijn wij ook zelf natuurlijk. Hè. Wij willen ook een overheid die ons zit. Maar is dit ook niet gewoon een normaal soort decadentie van de welvaartsstaat? De overheid kan alles, mag alles, heeft. Ja, dat is een beetje in de fase waarin we nu zitten, toch? Ja, kijk, decadentie speelt wel een rol. Ik denk dat je. Als je het mij zou vragen, en ik word geïnspireerd door Hannah Arendt, zou je zeggen van we hebben wel een heel beperkt politiek denkraam gecreëerd voor onszelf. En ik denk dat we onszelf heel erg afhankelijk maken van de belofte van veiligheid door andere partijen. Ja, ik heb ook het idee dat er in die coronacrisis vaak, veel schrijvers hebben dit ook betoogd, het verschil tussen bange mensen die niet zo bang zijn ingesteld. En dat gaat door alle partijen heen. Dat zit meer in je eigen karakter waarschijnlijk. En er zijn natuurlijk heel veel, vooral linkse politieke partijen, waar ik me zeer over verbaasd heb, die enorm voor overheidsingrijp. Overheidsingrijp is eigenlijk altijd goed. Mm-hmm. Altijd tot het goede geneigd. Dus die hebben ook zich nauwelijks verzet tegen alle inbreuken op de vrijheden. Ja, er zijn geen grote politieke debatten eigenlijk over gevoerd. Nee, ik denk dat je sowieso moet. Kijk, politiek is heel erg geïnstitutionaliseerd. En dat is logisch, want we zitten in een massasamenleving. Hè? Dus je moet op een bepaalde manier een representatieve structuur opleggen. Ja. Tegelijkertijd denk ik dat wij uit het oog zijn verloren dat. Kijk, wat misschien even interessant is om te vertellen, voor Hannah Arendt heb je eigenlijk. Zij heeft in de menselijke conditie, heeft zij heel erg gefocust op, ja, wat betekent het nou eigenlijk dat wij. Wat betekent nou eigenlijk onze activiteit? Wat is menselijke activiteit nou? En zij maakt een soort onderscheid in drie zaken. Dus je hebt het overleven, wat heel erg belangrijk is. Dat noemt zij de animal laborans. En je hebt de homo faber, dat is de maakbare mens, zullen we zeggen. Mm. En daar heeft, als je kijkt naar de verlichting en het politieke denken, dan heeft zich dat heel erg op de maakbaarheid afgestemd van die homo faber. Ja. En zij zegt, als je nou kijkt naar wat mensen nou echt nodig hebben voor de ervaring van vrijheid, dan is het dat we de wereld kunnen veranderen. Ja. En dat we met elkaar, dat je het gevoel hebt. Dat die oproep voor engagement om eigenlijk iets anders te willen. Aan de andere kant, we hebben een enorme welvaart met z'n allen opgebouwd. De generaties voor ons natuurlijk. De overheid kan ook heel veel. De medische wetenschap is ook tot veel in staat. We hebben het net over wapensystemen. Hoort me je voorstellen, we waren de Tweede Wereldoorlog ingegaan met dit spul. Dus we kunnen ook veel. Dus die maakbaarheid, daar zit ook wel wat in. Ja, er zit wel wat in. Maar kijk, zoals nu met die coronapandemie ook, op het moment dat je vooral gaat focussen op. Kijk, er is een soort dynamiek gaande tussen onze politiek en de wetenschapper, die zegt van, nou, op deze manier kunnen we het efficiënt oplossen. Ja, ja. En ik denk dat dat op zich heel veel brengt. De medische wetenschap brengt ons heel veel. En niemand wil graag pijn lijden. Dus daarvan hebben we ook heel snel zoiets van, oké, nou, dan moeten we dat maar doen. Maar ja, goed, met veel onzichtbare pijn. Hè. Dus heel veel pijn is gecreëerd bijvoorbeeld bij de jeugd. Die zie je niet direct. Die gaan we misschien nog wel 20 jaar lang voelen. Want hoe groeit nu een nieuwe generatie op met deze soort... Ik denk dat het alleen maar erger wordt. Ja, eisen steeds meer van politici. En ze kunnen het niet altijd waarmaken natuurlijk. Nee, ik denk dat je daarom is het wel een beetje een wake-up call, denk ik, als je Hannah Arendt leest, omdat je. Maar Hannah Arendt is 40, 50 jaar geleden voor het laatst. Is dat nu nog actueel, vind jij? Ja, absoluut. Filosofisch gezien wel, maar voor de actuele wereld waar we nu in zitten, ja? Die vind ik wel. Ja? Even parallel te trekken. Zij heeft bijvoorbeeld een hele mooie analyse gedaan toen ook van de Pentagon Papers. Mm-hmm. En daar heeft ze het over een problem-solving mentaliteit. Ja. Dus wat je daar is. En dan komt Papers, de Watergate-schandaal, ja. En dan zie je de opkomst van het solutionisme, wat Morozov op dit moment een interessante wetenschapper, die zich daar ook op focust. Van, nou ja, ik ga dit in de Jordcast allemaal uitleggen, hoor. Ja. Het wordt veel te ingewikkeld anders voor de leek luisteraar. Ja. Die ik dat ook niet allemaal aan wil doen, eerlijk gezegd. Toch even concreet, gewoon in het dagelijks leven waar we nu instappen. Het gemak waarmee er in bepaalde kringen, ook politieke kringen, niet alleen daar, zegt van, joh, laten we nou toch allemaal met zo'n pasje gaan werken. En dan kun je gewoon met een QR-code naar binnen. En dan weten ze, voor de veiligheid is dat goed. Want dan hebben we van de week discussie. Ernst Kuipers zou overal QR doen, 15% minder besmettingen. Kijk eens, wat een zegen. Dat bleek allemaal iets genuanceerder te liggen. Maar die manier van denken. Maar je snapt ook die afweging wel. Op korte termijn is dat natuurlijk een zeer begrijpelijke afweging voor minister van Volksgezondheid. Ja. Ja, we hebben denk ik ook in Nederland wel, vergeleken met andere landen, de neiging om ethisch gezien heel erg nutsgericht te denken. Mm-hmm. En we neigen. Laat maar even doen, efficiënt, klaar. Precies. Ja. Bijvoorbeeld als je kijkt naar Duitsland, dan gaan ze al veel sneller nadenken van, oké, welke principes staan hier op het spel? Nou, Duitsland vond ik ook een behoorlijke held de afgelopen 2 jaar, maar goed. Ja, nee, maar ik denk dat er ruimte voor discussie daarover wat breder. Toch wel. Ja. Kijk, in Nederland zijn we soms heel erg bekrompen. Ik noem even een banaal voorbeeld. Hij heeft trouwens Caro ook interessante items over gemaakt. Ja. Maar bijvoorbeeld bomenkap langs wegen. He, als je in Nederland vanuit de verkeersveiligheid hebben we de neiging om te zeggen van, nou, we willen voorkomen dat mensen zichzelf doodrijden tegen de boom. Alle bomen moeten weg. Dus de hele bomen langs de N-weg. Ja. Kappen die handel. Dat is gaande, ja. Ja, en dat is inderdaad natuurlijk wel te verklaren. En het is ook heel begrijpelijk dat men kiest voor zo'n Er gebeurt een ongeluk, dus je krijgt een soort kramp. We kijken geïsoleerd naar zo'n probleem. Er is een ongeluk geweest, we gaan dit oplossen. En daarom, en dat is denk ik onderdeel van ons risicomanagement denken. Ja. En daar moet je een soort, ja, daar moet je uit proberen te stappen. Denk maar, moet je ook eerlijk zijn, Gerben? Dan moet je ook zeggen, we moeten meer risico omarmen. We moeten meer avontuur opzoeken, durven, moed betonen. Kan ook in bepaalde omstandigheden meer de ooi opleveren. Ja. Durf je dat dan ook? En niemand wil natuurlijk zelf lijden, maar ja. Ik denk dat we wel heel erg... Kijk, de belangrijkste... Een ingewikkelde discussie. Ja. Hoeveel doden is meer vrijheid voor een groep waard? Ja, dat is dus wel heel erg, denk ik, een kosten-baten-analyse die we daarvoor maken. Ik doe het weer even efficiënt. Ja. En dat is volgens mij precies het instrumentele denken waar je dan eigenlijk tegen wil verzetten. Ja, ja. En dat is denk ik de boodschap. Je wil je verzetten tegen die instrumentele redeneringen. Mm-hmm. En dat vergt dus dat je het in de breedte gaat trekken. En de discussies ook op de langere termijn gaat bekijken. Mm-hmm. Maar er ook meer... Een voorbeeld bijvoorbeeld. Dat geeft ook een beetje de rol van de media aan, die hier ook een rol in speelt, denk ik. Oh ja, je kijkt heel kritisch naar me nu, kom maar. Ik heb weinig tijd nog, kom eens, ja? Zeg maar, nou ja, kom bijvoorbeeld een tijdje terug was er een meisje verdronken in het zwembad. Ja? En wat je toen werd het zwemmen in allerlei steden ineens verboden. Ja, schoolzwemmen ging eraf. Precies, maar dan merk je ook direct... Syrisch meisje was verdronken, heel treurig natuurlijk, ja? Er komt ook een soort van sneeuwbaleffect op de radio. Ja. En gaan allemaal wethoudertjes gaan de wereld redden. Ja. Ja, treurig. Dat werkt natuurlijk niet. Nee, en sterker nog... Nee, maar we moeten door, want anders kan ik weer andere dingen niet doen. Maar ik ben heel benieuwd of dit gaat lukken. Want de laatste twee heeft aangetoond dat we alleen maar de verkeerde kant op gaan, meneer. Veel succes met je onderzoek. Ik ben op zoek naar het nieuwe boek. Dank, Gerben Bakker. Dansen met Hydraat komt eraan, jongens, in mei. En dan nog even dit. De lockdown heeft ook zo zijn voordelen. Zo werden er meer boeken verkocht, jazeker. Vorig jaar maar liefst 43 miljoen stuks. En heus dat niet alleen met sudoku-puzzeltjes en boeketreeksen. We gaan terug naar 1983, toen Hugo Claus, schrijver van onder meer de magistrale Het Verdriet van België, in gesprek ging over de literatuur met Adriaan van Dis. Elk boek is een leugen. Er is geen enkele sprake van dat een boek de waarheid bevat. Men probeert de wereld te vangen en om te toveren tot iets wat erop lijkt. En dat lukt nooit. Dus men kan beter gewoon de meest kunstmatige middelen hanteren. Er is geen enkele reden waarom men nog een keer aan de wereld nog een exacte wereld zou toevoegen. Dus we kunnen beter, geloof ik, op de droom rekenen en op de leugen. Dat was Hugo Claus. Algemeen ontruipt nu de eten voor voorheen vrijzinnig protestanten met argos. Rest mij. Ja, u kan nog naar de podcast luisteren, maar vooral blijven denken. Blijven luisteren. Thuis bij AfroTros. NPO Radio 1. Het is de schrik van studentenhuizen. Schurft. Vooral op mijn handen kon ik dat zien. Dan had je van die stukjes die omhoog zaten en dan zag je echt de gangetjes. Maar wat voor een dier is die schurftmeid eigenlijk? Waddenschilder Geurt Busser voert al jaren actie voor een ongeschonden waddengebied. Compromisloos. Kunst is op de markt te koop, kunstenaar niet. En om erachter te komen hoe het gaat met de zeldzame patrijs, gaan we in het donker... Drie. Ja, ja, dan zie je ook weer twee lampjes oplichten. Oh. Hazen tellen. Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 7 tot 10, Vroege Vogels. Wie luistert, weet meer. Ja, en dit is de huiskamer. Wauw, dat licht! Mm-hmm. Wat een gave tuindeuren. Van Belisol. Erg duurzaam. Oh, en die zwarte kozijnen. Echt super strak. Ja, en ook super duurzaam. Je kent me toch? Als ik iets doe, doe ik het goed. Belisol. Nu, in het Rijksmuseum van Oudheden. Keizer Domitianus. Ontdek het turbulente levensverhaal van de Romeinse keizer die vergeten moest worden. Een tentoonstelling vol internationale topstukken. Keizerlijke pracht, macht, moord en intriges in het oude Rome. Boek nu op rmo.nl. Alle ondernemers opgelet! e-boekhouden.nl. Een nieuw jaar, nieuwe kansen, nieuwe energie. Macro helpt je op alle fronten. Met grootste aandacht, grootste service en natuurlijk groots voordeel. Start het jaar met nieuwe deals. Doe het groots. Doe het macro. Braziliaanse runderhaas. €25,99 per kilo. Wat een deal. Eenvoudig online boekhouden. e-boekhouden.nl. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl.